Ancheta Irratia. Eskualdeko kirola euskaraz jarraitu nahi baduzu, Ancheta Irratiko kiroletik saioan daukazu aukera. Segula ez detola ikusi da benetan, momentu batzutan hau ikeragarria izan da, deskribatu ezin dan zerbait, arteleku goraino beteta, segula ez zaitaztuko momentu adek. Dauketen esperientzi gutxikin behintzat erakutsi ditena futbolak da epe luzeko helburuk ez dila markatu garra, ze azkenen egunerokoa inberra oso aldo zonobekina, astez aste joan eta ba, gutxura era horrek markatuko izan ono martzan. Kiroletik saioa, ostiralero, arratsaleko 6etatik aurrera. Arratsaldeon eta ongi etorri Ancheta Irratiko uinetara. Apirileko lehenengo ostirala da gaur eta bebidazako kirolaren ordua da Ancheta Irratian. Astera doa, kiroletik saioa. Gaur futbolarekin abiatuko dugu kiroletik saioa, emakumeen futbolarekin gainera. Marinok bigarren mailara igotzea lortu baitu asteburu honetan. Bigarren B-mailan, Real Union irabaztera behartuta egongo da bihar Sariñenan, azken sailkatuaren kontrako neurketan. Eskubaloian, asteburuan ez da Soballigako jardunaldirik izango, baina Bidasoa Irunen aktualitatea jarraituko dugu noski. Euskal Ligan, Labakaladera Hondarribiak bigarren postuan bukatzeko leian segitzen du, eta Irungo Gaztiakek playoffa abiatuko du asteburuan. Errugbian, Estaren Daiak agur esango dio Federal Bat Ligari igande honetan Hondarribian, eta Zaizei Irunek dagoeneko bukatu du denboraldia, hasi baino hobe gainera. Saskibaloian, Errebi Irunek etxean segidan jokatuko dituen bi partidetan lehenengoa izango du, igandean Artalekun. Maiten Iza, Piraguismoa eta beste hainbat berri ere izango ditugu gaur kiroletik saioan. Futbolak utzi digu aste honetan albisterik onena. Mariño futbol taldeak emakumeen bigarren mailara igoera lortu du, igandean Tolosako Usabalen 2-3 irabazi ondoren. Euskal Ligako lehiaketa bukatzeko bi jardunaldi gelditzen dira, baina dagoeneko Mariñok txapelketa lortu du matematikoki. Joan den astean esan bezala, Tolosan irabaztearekin nahikoa izango zuen talde irundarrak helburua betetzeko. Kosta egin zitzaion hala ere, maila mantentzeko leia bete-betean dago Tolosa eta benetan zail jarri zion garaipena Marinori. Marinak utxe eta batekoarekin ondo bidiratu zuen arren, bi aldiz berdindu zuten markagailua Tolosarrek. 84. minutuan sartu zuten binakoa. Bazirudien beraz, Marinok ospakizuna beste behin ere atzeratu behar izango zuela, baina luzapenean Nekanek hirugarrena sartu eta partida, txapelketa eta igoera erabaki zituen. Zelaian bertan ospatu zuten igoera neske, kanta, dantza eta baita txampai eta guzti. Denbora dibikaina borobildu du horrela Marinok, nagusi izan da Euskal Ligan eta gorako bide hartu du hasiera-hasieratik. 17 partida irabazi ditu, 5 berdin du eta 2 bakarrik galdu. 47 gol sartu ditu guztira eta 15 bakarrik jaso. Urrengo denboraldian, esan bezala, emakumen bigarren mailan jokatuko du Marinok, eta taldearentzat suposatzen duena azaldu zigun joan den astean Patrizia Espainia jokalariak. Ba, asko, ze gainera gu ibiliak izan gara bigarren mailan, eta berriro bueltatza ba, sekulako poza, eta ezakit guretzat pertsonalki izugarrizko poza, eta lortu gula gure helburua. Badaude ere, bigarren mailan jokatu zutenak, orain dikan jarretzen dute, eta jentzat ere berriro ere ara bueltatzea ba, sekulako poza. Azken denboraldietan hurbil izan zarete, ez, denboraldi honak egin dituzue, baina aurten hasieratik hartu duzue gorako bide hori, zein izan da aurtengo arrakastaren sekretua? Ba, gure ustez, bueno, nire ustez izan da, ba, partidoz partido, pixkanaka jungarela partidoak planteatzen, eta ala ondatera dira gauzak, eta nahiz eta zailtasun batzuk izan bidean zehar, ba, azkenean lortu dugu nahi genuen helburua, hasi que, a ber. Kiloletik saioan jarraituko dugu noski Marinoren ibilbidea bigarren maila horretan urrengo denboralditik aurrera. Eta futbol gehiago ere badugu noski gaurko saioan. Real Unionek ezinbestean irabazi beharreko partida jokatuko du bihar arratsaldean. Sarinenan ariko da arratsaleko bostetan sailkapeneko azken taldearen kontra. Hirugarren mailara matematikoki jaitsi zen joan den astean Sarinena eta sei porrot daramatza segidan. Etengabeko erorrera hori behingoz gelditzeko aukera aproposa izango da biharkoa Unionentzat. Irabazita 40 puntura iritsiko litzateke talde txuribeltza eta hurbilago izango luke salbazioa, baina galduz gero arazoa benetan larria izango litzateke. Real Unionen urrengo norgehiagokak ez dira alanolakoak izango, ez da gutxiago ere. Bilbao Athletic etxean, Barakaldo eta Amorebi eta kanpoan, Fuenlabrada berriro Galen eta bukatzeko jaitsiera postuetan dagoen, Puerta Bonita, Madrilgo, Carabanchel, auzoan gainera. Partida horretan, hirugarren mailara jaitsiera jokoan egotea, dramatikoa izango litzateke. Eta hori ekiditeko bihar Sarinenan irabaztea ezinbestekoa izango da Real Unionentzat. Azken jardunaldietako aurrekariak, ordea, ez dira bat ere onak. Urtarriaren 19 geroztik daramate txuribeltzek partida bakarra ere irabazi gabe. Joan den igandean bertan neurketa txukuna eginagatik ere bat eta bi galdu zuten Estadion Galen. Imanol Idiak ezen Toledo nagusitu zen Irunen, Unionen defentsako bi akats baliatuta. Gutxi behar izan zuen benetan kanpoko taldeak 3 puntuak eskuratzeko. Bere buruarekin eta taldearekin kritiko azaldu zen Xabier Otermin atezaina partidaren amaieran. Ekipo ondo jolastu du, ni fallatu dut eta bueno, kulpa nerea da eta ekipo ondo jolastu du, ez? Mantendu banu nere lanain banu, ba iraziko denu. No? Zen ekipoa bi tautzekin sendo jartzen datzen eta listo, ez? Bueno, ekipoa lan asko egin du, gol bat sartu dugu eta bukera ertzai burrukatu du. Txetik kanpo badar mantzatzen partida batzuk bueno, maila ona ematen, baina etxean kostatzen hori zaizu. Bai, bai, txetik kanpo, bueno, pentsa puntua ekartze dugu eta bueno, etxean ba gehiago kostatzen zaigu, ez? Baina, bueno, segin behar dugu eta beste sei partido falta dira eta urrungo azten, ja pentsatzen hasi behar dugu. Egoera gero eta gehiago komplikatzen ari da, aurkariek ere irabazten dute eta dagoeneko promozioa bi puntura eta jaitsiera zuzena laura, lana asko dago oraindik aurretik, ez? Ba, lana beti dago, ez? Baina, bueno, guri egingo dugu eta listo, ez dago beste behiratu berre. Eta Sarinenaren kontrako partidaz galdetuta, Oterminek etzion garrantzia berezirik eman nahi izan. Gelditzen diren partida guztietan borrokatzea, izango da bidea atezain zarautzarrarentzat. Jakin da denboraldi bukaeran, bueno, gelditzen diren sei partida horietan ze partida dauden, ze guteki dagoen, datorren astekoak agian garrantzi handiago hartzen du, ez? Sarinenaren aurka, bueno, azken partida guztiak galdu ditu eta partida hori irabazi beharrekoa, ez? Bueno, partido dana de importantea, urrengo astekoa ez da bakarra, beste bost gehiago daue eta bueno. Aurrenekoa hoi da eta hortan pentsatuko dugu. Eta gehiagoa, ba, gehiago pentsatuko dugu. Nola bizitzen ari zarete egoera, nahiko lan zelaitik kanpo ez, eta gainera zelaian ere ba, ez dira gozako aterazen ali. Bueno, aldagela bai zorretu dago, gaur indun lanakin, lan asko indu. Eta, bueno, ekipoa ba fuerte dago, eta aurra zeiko du, ez? Bakarri falta da, ba, batzuk ba, faiok egiten duguna, ba, zuzendu behar degula, eta ekipoa iraziko du. Gogoratu beraz, bihar Real Unionek Sariñenan jokatuko duela, arratsaldeko bostetan El Carmen futbol zelaian. Eta Orezko regionalean etxetik kanpo jokatuko dute, asteburuan B Bidasoako bi taldeek. Irteera zaiak izango dituzte gainera. Hondarribiak Azkoitian jokatuko du bihar, arratsaldeko lauterrietan, Anaitasunaren kontra. Real Union Bek ezoik orduan izango du neurketa. Igandean, zazpiak eta laurdenetan. Non eta Donostian Berio lideraren etxean 11 puntuko abantaila dauka Beriok bigarren selkatuarekiko. Eskualdeko taldei dagokienez, filial Txuribeltza 7. postuan dago. Mikel Llorenteren Hondarribia berriz 12. da momentu honetan selkapen nagusian. Eta futbolarekin bukatzeko, Akitaniako Ohorezko mailan Eglantin Hendaiak Joase Bearn taldeari egingo dio bisita, igandean arratsaleko lauretan. Bidasoa Irun, Asobal Ligan. Asteburu honetan atxeen hartuko du berriro Asobal Ligak. Joan den larun batean, Artalekun jasotako kolpea gainditu eta helburu berriak bilatzeko aukera izango du beraz Bidasoa Irunek. Gol bakarragatik galdu zuen beste behin ere talde horiak Ciudad Encantada Cuencaren kontra oraingoan, 20-21. Azken jardunaldietako partida onena egin zuen Bidasoak defentsan eta Asier Zubiria ere bikain aritu zen atean, hortik jasotako gol kopuru eskasa, baina Cuencak beste inbeste egin zuen eta Irundarren erasoa etzen finibili. Momentu beroetan hartutako bizpairu erabaki okerrek kondenatu egin zuten Bidasoa, Asier Zubiria. Partidu unikustet desente ona indeula, baina oso limitean joaztik dugu partidu guztiek, eta euna ez balin bakago askoatik galtze dugu, eta euna balin badeu, ba, ortsa egotegea, gaur tokatua ba galtzia, eta triste, ze ortsa eduki dugu, baina, bueno, hendik anzei partidu batzea, eta segin beharko dugu baltsata. Gaur, bueno, 21 gol bakarri jasota, esan daiteke defentsan lan hona egin duzuela, gainera atean ere bazu gaur ondo osondo ibilizara, ordan erasoak utxe egin du gaur batez ere? Bueno, ez dakit, dena pixkeat, gara guztet bitaldiak defensan oso ondo ongeala, bai Cuenca eta bai gure bai. Eta gu baki duze limitazioa azka honen edazuan, baina, bueno, behaiek nik uste oso defensan, akela bai Mendoza, bai Sorrentinokin horregilean, esperientzia hundiko jendia da, eta banekin kosta ingo zara golak sartzia. Eta gure partidok hau dira, gu behar du nahizea da, defendiu, eta gero ba sorte pixkatekin, atakian erasuan ba zeoze iteko aukera izate den. Horri biligea, baina ezin izan da. Larun batean Artalekun galduta, ia ezinezko bilakatu da kantxan maila mantentzeko helburua. Valladolidek eta Bia Arandak haien partidak irabazi zituzten eta 6 eta 7 puntuko distantziara egin dute ies. Bukaera arte lehiatzen jarraitzea besterik ez zaio gelditzen Bidasoari. Jakinda denboraldi hasierako helburua betetzea zaila edo ia ezinezkoa izango dela. Hasier Zubiria. Gaurkoren ondoren, Armainan ikusi da pixka eta animoak bere egin duela, ez dakit aldagela nola ikusi duzun, gaurkoren ondoren. Bueno, aldagela hande hasieran arpegi txarra zeuden, triste. Baina, bueno, bizi izatea aurreneko gorgila, gero, dutxatu eta, bueno, ja, aztegia burua galtzatzen, da, baki, zer da, sei partidu gatzei gala eta segin behar dula. Gero ez da zailagoa do. Baina ezin dilo, baina burua jatxi eta nea errez hasi. Segin godeu eta, baina torren azte buruan jaiak hau, aztea, lasaixio pasatzeko aukera izango dugu, pixka pilarrik arre gau, eta horrengo partidun pentsatzen. Behin baina gehiagotan gertatu zaizu dantzeko zerbait aurten, altxatu egin zarete, orain gonere, ez dago esterik ez, borrokan jarraitu da. Bai, betiko diskursua da ez, segin bihar, pixka nekature itea bat, burrukan inda eta galtzea egin, baina ezke ez da, beste aukera ikan, segin behar dugu. Eta, bueno, entana emate balin badeu, askotan aurte mentzat resultatu beste egizte nahi, baina beste zeik ez da, gure helburu hain ontsa ligan gauza dauden bezala, hor beran gaudela ja puntu askon diferentzia egin, ez da, beste egiatzen aurra zeikiu bihar. Esan duzu da torren estean atxena daukazuela, bi aste buru barru, Arandan dauko zer partida, toki zaila puntuak ateratzeko, baina aldi berean, behorbean sartuta dagoen taldea baita ere, partida gogorra, ez? Bai, oso. Baina izan da, neotean ambientiakin, da partidu zaila. Gaur gira ez izan bagenun, ez dakit behak zein duen gaur, baina gaur gira ez izan bagenun, oso partidu importanti izango zen. Eta, bueno, alare, gaur galdutare, ala izaten zeitzeko, ez? Ez dakit salbatzeko aukera ja gutxi gatza eskidu, baina behintzat ez da inola esan, dinia pixkateatik albalin badeu azken postu hortatik atera eta azken bigarren postu gaina aranda da un postu hori errapatu, baseatik ez, eta nik uste du helburu horrekin behar duela mendi bi aste burutalea. Behintzat, esan ere, helburu bat eukitzatik, ez partidu eta joan, ja galduta gaukau, ez da gauz egin ikan, da, bueno. Beti objektibo bat eukitzeak ega lan ditu bastian ziar beste motivazio batekin entrenatzeko. Eta nire uste datorren partidu Arandan kontrakoa, partidu politia dela. Gainan nengoan giruak egin eta olako partidu politia bizetia jolazteko. Eta gutzako beste bost partidu faltan olako partidu dira bastia beste motivazioak izan ditzak. Asteburu honetan esan bezala Bidasoak ez du partidarik jokatuko eta hurrengoan Asier Zubiriak aipatu duen bezala Arandan ariko da Bidasoa sailkapenean aurretik duen Villa de Arandaren kontra. Eta eskubaleko Euskal Ligan Labakaladera Hondarribiak berriro utzi egin zuen larun batean, baina bigarren postu mantentu du. Oraingoan 35 eta 32 galdu zuten Berdek Gasteizen gure auzune taldearen kontra. Zarautzek eta Urdulizek berdinketa bana lortu zuten eta puntu bakarreko distantzian gelditu dira hirurak sailkapenean. Biki de Lazaren mutilek abantaila mantentzen dute oraingoz, aberasa alde dutelako, baina beste porrot bat erabakigarria izan daiteke. Hiru jarronaldi besterik ez dira gelditzen Euskal Liga bukatzeko eta bigarren posto mantendu behar du Hondarribiak play-offa jokatzeko. Labakaladera Hondarribiak bihar 8:00 jokatuko du eta ez igandean bihar 8:00 beraz Ereintza Aguaplast hartuko du Hondarribiak. Gipuzkoako lurraldekoan HTG Express Irungo Gazteak taldeak ligako azken jardunaldia jokatu zuen igandean. Leizarani irabazita partida bakarra galdu gabe bukatu du lehiaketa Pedro Salcedoren taldeak. Garaipen estua izan zen hala ere azkena, 33 eta 31 irabazi baitzuen Irungok Urantzu pilotelekuan. Guztira 43 puntu bildu ditu ligan Bidasoaren filialak. Puntu bakarra utzi du bidean Elgoibarren kontra Urantzun berdindu zuenekoa. Asteburuan Euskaligara igora lortzeko playoffari ekingo dio Pedro Salcedoren taldeak. Bi fase izango ditu eta joan den astean egutegia ezagutu genuen. Lehenengo fasea esan bezala apirilaren 5-6 asteburuan, asteburu honetan bertan hasiko da eta Aloña Mendiren aurka jokatuko du etxetik kanpo Irungo Gazteakek. Urrengo asteburuan, apirilaren 12 eta 13an, Irungo Gazteakek Gaztelueta hartuko du, 26 eta 27ko asteburuan Loyola berriro ere etxean eta ondorengo biak etxetik kanpo jokatuko ditu Irungo Gazteakek. Eibarko Aritza maiatzaren 3 eta 4ko asteburuan eta azkena barkatu etxean jokatuko du Urantzu pilotalekuan Irungo Gazteakek. Ordizia hartuko du maiatzaren 10 eta 11ko asteburuan. Finalerdiak eta finala maiatzaren 17 eta 18ko asteburuan jokatuko dira. Errugbian Federal Bat Liga agurtuko du igandean Hendaiako Ondarra Aitz Estadioak. Tul hartuko du estat Hendaiak azken jardunaldian eta behintzat itxura ona emanez bukatzen aleginduko da. Denboraldi gogorra izan da Hendaiarrentzat errugbiari dagokionez. Hasieratik sufritu behar izan du taldeak Federal Bateko abenturan eta maila galdu duen arren esperientzia handia hartu du etorkizunerako. Euskaligari dagokionez, denboraldia bukatu du dagoeneko Zaizairunek. Igandean jokatu zuen azken partida, Nafarroako Funesen. 5 eta 41 nagusitu ziren Irundarrak eta horrela ze multzoko bigarren postuan bukatu dute Euskaligako bigarren fasea. Saskibaloiari dagokionez, azken 3 partidetatik 2 etxean jokatuko ditu lehenengo nazionaleko Erroibide Irunek. Bilboko Loyola indautxu hartuko du igande guardian Artalekun eta Banco Mediolanun berriz datorren astean. Denboraldia ondo bukatzen saiatuko dira Irundarrak joera makurra izan baitute azken jardunaldietan. Igandean ere porrot argia jaso zuten Durangon eta Birako Bake lideraren etxean. Aurkari handiegi izan zen Bizkaitarra eta 87 eta 60 nagusitu zen. Igande eguerdian beraz, Bilboko Loyola indautxu hartuko du Erroibide Irunek Artalekun. Maiteniseko jardunaldirik ez da izango asteburu honetan, beraz, Piraguismarekin agurtuko dugu gaurko kiroletik saioa. Aipatu, Euskadiko maratoi txapelketan lehiatuko dela Santiago Tarrak kirolelkartea edo Urbareetako sekzioa, eta Zumaian izango da txapelketa hori, igandean goizeko 11etan. Senior mailan, 20 kilometroko distantzia bete beharko dute parte hartzaileek. Proba gogorra, beraz, maratoiko, proba Santiago Tarra Kirol Elkarteko espezialistek burutuko dutena. Mila esker eskaini diguzun arretaren gatik, entzule, datorren ostiralean itzuliko gara, berriro Antxeta Irratira Bidasoako kirolaren aktualitatearekin. Ordura arte, asteburu honen entzulea.